ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भागवतम् चतुर्थस्कंद अध्याय चार श्लोक 30। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है, वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए पापों के कारण अतीव अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मारने से नहीं रोका और श्री भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखते हैं। तात्पर्य, दक्ष को यहाँ पर अत्यंत कठोर हृदय कहकर ब्राह्मण होने के अयोग्य बतलाया गया है। कोई कोई टीका का ब्रह्म ध्रुव का अर्थ ब्रह्म बंधु लगाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है वह ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ब्राह्मण लोग सामान्यतः अत्यंत कोमल हृदय और सहिष्णु होते हैं, क्योंकि वे मन तथा इंद्रिय को वश में रखना जानते हैं। किंतु दक्ष सहिष्णु न था, केवल इसलिए कि उसके जमाता शिव उसके समान में खड़े नहीं हुए। वह क्रुद्ध हो गया। वह अर्थात दक्ष इतना कठोर हृदय था कि उसने अपनी परम प्रिय पुत्री की मृत्यु भी सहन कर ली। दामाद तथा श्वशुर के बीच उत्पन्न भ्रांति को दूर करने के लिए बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर जाना और वहां पर दक्ष द्वारा उसका स्वयं का समान न होना, इन सबको भुलाने का साथी ने भरसक प्रयत्न किया। भरसक उसका क्या मतलब? किंतु दक्ष इतना कठोर हृदय निकला कि वह आर्य या ब्राह्मण कहलाने के अयोग्य था। दक्ष का अर्थ है पटु, और उससे यह नाम इसलिए प्राप्त था क्योंकि उसने सैकड़ों हजारों संतानें उत्पन्न की थी। जो लोग विषयी और भौतिकतावादी है वे इतने कठोर हृदय होते हैं कि वे अपनी मान हानि को नहीं सहन कर सकते, भले ही उनकी संतान की मृत्यु क्यों न हो जाए। महावाक्य वेद में चार महावाक्य है। शंकराचार्य का राइम तत्वमसी सबसे प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु का महावाक्य है, वो सभी शास्त्रों का सार है। चुनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। त्रिन घासे नीच स्वयं को मम चरोरपि सहिष्णु, वृक्ष से सहिष्णु सहिष्णु चिनादपि सहिष्णु अमानिना मानदेन, तो खुद का प्रशंसा प्रशंसन नहीं चाहते और सदैव तैयार है अन्यों को अन्यों की प्रशंसा करना। तो ऐसे व्यक्ति अधिकारी है सदैव कृष्ण कीर्तन करने के लिए, और यही जीव का धर्म है कृष्ण सेवा करना, कृष्ण कीर्तन करना। तो कीर्तनकारी त्रीन से नम्र होना चाहिए, वृक्ष से सहिष्णु, और सदैव सबको सम्मान देने के लिए उद्यत है और स्वयं की प्रशंसा नहीं चाहते हैं। लेकिन बद्ध जीवों का स्वभाव विपरीत होता है। वास्तव में जीव का स्वभाव है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो जीव का वास्तविक स्वभाव है ये सब गुण संपन्न है, दिव्य गुण संपन्न है, जिनमें चुनादपि सुनिछन इत्यादि मुख्य है। लेकिन वो मूल स्वभाव लुप्त होते हैं अहंकार से, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं मैं स्वतंत्र हूं, कृष्ण कौन है उसको बुला लो, अगर मेरे सामने नहीं नाचते है तो उसको विश्वास नहीं करूंगा, और आएगा भी मैं उसको मारा दूंगा, आसुरिक प्रवृत्ति, जिससे चुनाद अपि सुनिच खुद को माना, ये सब गुण आवृत होते और लगभग लुप्त होते हैं और विपरीत स्वभाव होते। इसलिए गीता में श्री कृष्ण दैवी और आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। तो दैवी प्रवृत्ति अभायम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि, और आसुरिक प्रवृत्ति दंभो दर्पो अभिमान क्रोध पारुष अर्थात कठोर वचन बोलना अज्ञान, दंभो दर्प अभिमान क्रोध पारुषमे वच अज्ञान चा भी जात पार्थ संपदम संपदम आसुर। तो दक्ष एक देवता प्रजापति, लेकिन प्रतिष्ठा से उनका हृदय दूषित हो गया, ये प्रतिष्ठा की आशा भौतिकवादी कार्मिजन अज्ञान चा भी जात पार्थ संपदम संपदम आसुर। तो दक्ष एक देवता प्रजापति, लेकिन प्रतिष्ठा से उनका हृदय दूषित हो गया, ये प्रतिष्ठा की आशा भौतिकवादी कार्मिजन के मुख्य लक्षण, और कृष्ण भक्ति में भी मुख्य बाधा है। कृष्ण भक्ति में प्राथमिक स्तर में भौतिक स्थूल भौतिक कामनाएं महान बाधा होते हैं, विषय आसक्ति, लेकिन विषय आसक्ति रहित भक्त भी प्रतिष्ठ आशा से मुक्त बहुत बार नहीं होते। बहुत भक्त जो स्थूल इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त, सूक्ष्म भौतिक सुख प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाशा का रूप में दूषित होते, ये महान बात है। ईश्वर हम अहम भोगी, तो ये भावना भक्ति भावना का विपरीत है। मैं जगत का केंद्र हूं, सब कुछ जो जगत में है मैं ग्रहण करता हूं अथवा उपेक्षा करता हूं। खुद की इंद्रिय तृप्ति का विचार के अनुसार अगर एक वस्तु मेरे इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है तो उसको ग्रहण करता हूं, और अगर मेरे इंद्रिय तृप्ति का प्रतिकूल वस्तु है तो उसको उपेक्षा वर्जन करता हूं। तो ऐसे बद्ध जीवों सभी वस्तुओं सभी व्यक्तियों को विचार करते हैं, तो क्या है मेरा दूषित बुद्धि से विचारित इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, और ऐसे हम सब कुछ और सब व्यक्तियों को विचार करते हैं। मैं जगत का केंद्र हूं और सब कुछ जो जगत में है तो मेरा भोग करने के लिए है, तो ये दूषित बुद्धि है, और इससे स्थूल इंद्रिय सुख की कामनाएं की उत्पत्ति होती है। ईश्वर हम अहम भोगी, तो वो स्थूल इंद्रिय सुख खाना अच्छा अच्छा भोजन खाना और विशाल नरम पलंग में सो जाना, समृद्ध होना मैथुन, तो ये सब स्थूल भौतिक कामनाएं है, और उससे मुक्त होने के भी वो सभी भौतिक कामनाएं से मुक्त होने के भी इस प्रतिष्ठाशा से मुक्त होना बहुत कठिन है। सूक्ष्म भौतिक इच्छा कि दूसरे मुझको प्रशंसा करेंगे फिर मैं संतुष्ट होऊंगा, तो ये माया का आवरण है, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि बहुत बार जो प्रतिष्ठाशा ग्रस्त होते हैं तो स्वीकार नहीं करते, पहचान नहीं करते हैं कि इस प्रतिष्ठाशा रूपी शत्रु मेरा हृदय को पूरा खींच लिया है। बहुत बार भक्तजन सोचते हैं कि मैं अच्छी स्थिति में हूं, मैं तपस्वी हूं, सेवक हूं, सब कुछ करता हूं, मैं नम्र हूं, लेकिन वो चंडाली वो रघुनाथ दास गोस्वामी का वचन है, चंडाली रूपी प्रतिष्ठाशा हृदय को दूषित करते हैं। कैसे कि अगर हम भक्ति करते हैं केवल श्री कृष्ण का सुख हेतु से नहीं, लेकिन अन्यों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए तो वो ही प्रतिष्ठा। और ऐसे हम बाहर से बहुत भक्तिमान जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अगर अंदर में वो स्पृहा होती है, प्रतिष्ठा, वो बड़ा भक्त है, वो महान तपस्वी है, वो ज्ञानी है, तो अगर वो इच्छा है हृदय में कि अन्य भक्तों मुझको प्रशंसा करेंगे, तो वो बहुत बड़ा बाधा है भक्ति में। और जब तक ऐसी आशा रहते हैं हृदय में, तो तब तक हम शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है। और क्या है ये माया की व्यवस्था है जिससे भक्त होने के अभिलाषी की बुद्धि दूषित होते हैं और फिर वापस आसुरिक प्रवृत्ति में से ग्रस्त होते हैं। तो क्या है प्रतिष्ठाशा कि अन्य भक्त या अन्य लोग मुझको सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा कर प्रशंसा करेंगे, तो वो क्या है, अहंकार, मैं बड़ा भक्त हूं और सबका स्वीकार करना चाहिए कि मैं बड़ा हूं, तो फिर इससे दंभ, दर्प, अभिमान जो असुरिक प्रवृत्ति है, तो फिर वो भक्त का हृदय में प्रवेश करते हैं। असुरिक प्रवृत्ति है दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुषम एवच अज्ञान अज्ञान छा भी जाते हर्थ संबद्ध आसुर। तो वो प्रतिष्ठाशा से भक्त, एक जन भक्त या कृत्रिम भक्त या कनिष्ठ अधिकारी भक्त, तो सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, नहीं अपना पद या अपना प्रोफाइल, क्या बोलते हैं, आप दिखाने के लिए, वर्चस्व दिखाने के लिए वो सब कुछ करते हैं। प्राकृत सहजियागम ऐसे ही होते हैं कि बाह्य व्यवहार में बहुत नम्र जैसे होते हैं, मैं सबसे नीच हूं, मैं दास अनुदास अनुदास अनुदास हूं, और हर रोज कहीं क्रौ दंडवाद करते हैं, क्रौ नहीं बहुत दंडवाद करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार है कि ऐसा प्राकृत सहज्य जो तथाकथित भक्ति दिखाने वाले हैं और वे सब नारकीय कुबुद्धि के जीवित अवतार है, लिविंग इंकार्नेशंस ऑफ हेलिश इंटेलिजेंस, तो ऐसे प्राकृत सहजीय कि नम्रता, दैन्य, वो सब दिखाने के लिए है, लेकिन अंदर में दंभ, दर्प, अभिमान पोषण करते हैं। और क्या होते हैं कि भक्तजन भक्ति में आते हैं किस लिए आते हैं? क्योंकि स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है और मैं ही भगवान का दास हूं। तो इस ज्ञान लेके भक्ति करते हैं और भक्ति शास्त्र पढ़ते हैं, जिससे भगवत तत्व ज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त होते हैं। और ऐसे कई भक्त है जो पंडित है, भक्त समाज के पंडित है, लेकिन पांडित्य से या तपस्या करने से अगर हृदय में इच्छा की उत्पत्ति होती है कि अन्य भक्तों मुझको सम्मान देंगे, तो वो दंभिक और अभिमानी अहंकारी होने से अज्ञान छाप ही जाते, वो अज्ञान सत सत अज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो कैसे पंडित भक्त बहुत बहुत श्लोक जानते हैं और मधुर विचार से भगवत व्याख्या करते हैं, तो ऐसे भक्त कैसे अज्ञानी हो सकते? अज्ञानी होते हैं अगर दाम्भिक अहंकारी, तो वो अज्ञान का लक्षण है। तो ज्ञान मस्तिष्क का ज्ञान और वास्तविक हृदय स्थित आत्मज्ञान पृथक वस्तु है। वास्तविक ज्ञान का लक्षण है त्रिनाद अपि सुनिच भाव चरो इव सहिष्णु भाव अमानिना मानदेन, और वो ही कीर्तन जो ये सब गुणों से अलंकृत है, तो इनका कीर्तन कीर्तन है। और एक भक्त अगर शास्त्र ज्ञानी है या तपस्वी है या सन्यासी है या गुरु है, लेकिन चुनादपि सुनिच भाव रहित है, जो दाम्भिक है अहंकारी है, तो जितने भी कीर्तन करते हैं कथा बोलते हैं, तो वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं होते। कीर्तन का मतलब चुनादपि सुनिच भाव युक्त, चुनादपि सुनिच युक्त का मतलब चरोर अपि सहिष्णु युक्त भी है। तो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है कि एक भक्त चुनादपि सुनिच भाव युक्त है लेकिन चरोर अपि सहिष्णु भाव अयुक्त है। बहुत नम्र है लेकिन दूसरों का अपमान सहन नहीं करते, तो ये सहिष्णु भाव और नम्रता साथ साथ रहते हैं। और अमानिना मान देना, तो ये सब एक साथ उपस्थित होते हैं। तो कैसे उपस्थित होते हैं, किन का हृदय में उपस्थित होते हैं? जिनकी अकपट इच्छा है श्री कृष्ण की सेवा का, प्रतिष्ठाशा सबसे बड़ा कपटी है, तो वहां दिखाते हैं मैं नम्र हूं, मैं सेवक हूं, मैं आत्मसमर्पित हूं, लेकिन अंदर में इच्छा है स्वीकृत होना, मैं कि दूसरों मुझके समान देंगे। तो ये प्रतिष्ठाशा इससे भक्ति का सर्वनाश होते और केवल भक्ति का सत्यनाश नहीं होते। तो भौतिक आशाओं भी नष्ट होते हैं। दक्ष ही प्रमाण है। दक्ष महाराज एक देवता, प्रजापति देवता, और ये सब यज्ञ अनुष्ठान आयोजन किए हैं। किस लिए यज्ञ आयोजित होते हैं? जिससे देवताओं और देव देव जगतपति भगवान विष्णु संतुष्ट होंगे और उनकी संतुष्टि से, आशीर्वाद से पुण्य कर्मियों का के कर्म इच्छाएं की पूर्ति होगी। लेकिन क्या है, वो यज्ञ आयोजन करने में धूमधाम विशाल व्यवस्था करना चाहिए, बड़े बड़े देवताओं को आमंत्रण करना है और ब्राह्मणों को बुलाना है और ब्राह्मणों को सोना और बहुत प्रकार का धन ऐश्वर्य देना है। तो ऐसे यज्ञ आयोजन करना एक व्यक्ति का ऐश्वर्य दिखाने का अवसर है। तो सब जो आएंगे तो वो यज्ञ की स्तुति करेंगे, तो कितना बड़ा महान यज्ञ संपादन किया, तो कितने पुण्यशाली व्यक्ति है। तो इसमें प्रतिष्ठा होती है कि मैं इतना बड़ा यजमान जो आयोजन करते हैं, तो सब उनकी स्तुति करेंगे। तो सम्मान प्राप्त करने के लिए वो अगर मुख्य उद्देश्य है यज्ञ बनाने में, तो उससे ऐसा व्यवहार होते हैं कि अगर कोई मुझको सम्मान नहीं देंगे मैं घुसा हूंगा। तो दक्ष घुसा था, लेकिन भगवान महादेव के प्रति और महादेव की स्थिति वो दक्ष का जमता है क्या जमाए दक्ष का जमाए दक्ष का परिपेक्ष में वो मेरा जमाए है। लेकिन वास्तव में भगवान महादेव की स्थिति सदैव मतलब मेरे कनिष्ठ है, लेकिन भगवान महादेव की स्थिति सदैव दक्ष और सभी साधारण जीवों की से ज्येष्ठ है। तो ये बात नहीं मानते, दक्ष महाराज अपमान लगा और वो अपमान से क्रोधित होकर शिव को अपराध किया और वो दक्ष का सत्यानाश का कारण था। और ऐसे बहुत दृष्टांत है शास्त्र में, कैसे कर्मवीर भी उनकी उचनी स्थिति से पतित होते हैं, अपमान मानने से कि मैं बड़ा हूं, मेरा प्रतिष्ठा क्या बात है खंडन गए ह्रास हो गया क्या बात है प्रतिष्ठा पर आघात, मेरा प्रतिष्ठा पर आघात हो गया, या अमानिना मान देना, ये दोनों अभ्यास नहीं करने से तो बहुत से महान महान देवताओं का पतन हो। इंद्रदेव, इनके गुरु बृहस्पति को अपमान करने से कितना कष्ट मिले, तो इंद्रदेव क्या किया? तो इंद्रदेव के राजदरबार में प्रतिदिन इनके गुरुदेव बृहस्पति आए थे, और इंद्रदेव प्रतिदिन यथाविधि बृहस्पति को दंडवत प्रणाम किया। लेकिन एक बार बृहस्पति का आगमन का समय इंद्रदेव उनको देखने भी दंडवत प्रणाम नहीं किया, सोचे कि प्रतिदिन आते मैं इंद्र हूं, उसको हर रोज इतने से सम्मान देने का क्या आवश्यकता। तो बृहस्पति इंद्रदेव का गार्हित आचरण देखने से असंतुष्ट हुए और चले गए। फिर इंद्रदेव सचेतन था कि ये अपराध किया हूं, और बहुत खोज करके भी बृहस्पति को नहीं मिला अपराध क्षमा प्रार्थना करने के लिए, और उसका फल से वो प्रतिष्ठ आशा दूषित हृदय उत्पन्न दुराचार करने से तो खाली गुरु को यथाविधि दंडवत प्रणाम नहीं करने से इंद्रदेव का पतन हुआ, और बहुत बड़ा पाप फल भोगना पड़ता था। तो इंद्रदेव की अनुपस्थिति का काल में एक पुण्यशाली राजा नाहुष इंद्रदेव के राज सिंहासन में बैठ गए हैं, मतलब इनको अस्थाई रूप में इंद्र को बनाए, क्योंकि स्वर्ग में एक राजा होना चाहिए। तो इंद्रदेव अपना दोष से अपना पद से च्युत हुए, इसलिए वो ऋषियों महाराज नाहुष को अस्थाई इंद्र को बनाए। लेकिन नाहुष भी इतना मतलब बहुत बड़ा पुण्य कर्मी था, लेकिन नाहुष दम्भिक दम्भ दर्पोभिमानस च, दम्भ से ऋषियों को बोले मेरा पलकी वहन करो, तो वो अपराध से नाहुष उसका भी पतन हो और साप रूप में, तो इंद्र था और उस अपराध से एक सेकंड में इंद्र था और पतित हुआ, साप बन गया। साप का मतलब हिंस्र, क्या बोलते हैं, जीव प्राणी, हिंस्र प्राणी। तो चूंकि नाहुष ऋषियों को ईर्ष्य किए कि भाई ऋषि है मैं इंद्र हूं, एक खाली दरिद्र पतला कुछ नहीं करने वाले ऋषि, और मैं इंद्र हूं, और ऋषियों मेरी स्तुति गाते हैं तो मैं ऋषियों से बड़ा हूं, तो वो अभिमान से अहंकार से तुरंत ही तत्क्षणात् नहुष का पतन हो। तो ऐसे भौतिक विषय अभिलाषी और श्री कृष्ण की सेवा अभिलाषी दोनों प्रतिष्ठ आशा से सावधानी होना चाहिए। प्रतिष्ठ आशा से दंभ आते हैं, अभिमान होते हैं और पतन होते हैं। तो दक्ष का अभिमान और अपराध, अभिमान से ही अपराध होते हैं। वो अंदर में वो अभिमान जो है उसका बाह्य प्रकाश है अपराध, जीव अपराध, वैष्णव अपराध। सबसे भयानक है वैष्णव अपराध, लेकिन जीव अपराध भी अपराध है। किसी को बिना कारण से पारुष कारकश कथा बोलना, वो ही भक्ति में, भुक्ति में, मुक्ति में, तीन पंथों में बाधा होते हैं और सत्यनाश का कारण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि भक्ति, भक्ति लता की कृषि में निषिदाचा कूटीनाटी जीवैर हिंसा लाभ भूज प्रतिष्ठा तथा तो उपशाखा का, ये सब उपशाखा से सचेतन होना चाहिए कि भक्ति लता को श्रवण आदि जल देने का समय देखना चाहिए कि हम क्या भक्ति लता को पोषण करते हैं या उपशाखा अयाचित शाखाओं की पुष्टि करते हैं जिनमें निषेधाचार, शास्त्र विधि पालन नहीं करना, ये सब है निषेधाचार, कूटीनाथी कूटनीति, जीव हिंसन जीव हिंसा, बिना कारण से किसी प्राणी को कष्ट देना जीव हिंसा होती है और उससे भक्ति से पतन हो सकता। तो जीव हिंसन और लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो तो उपशाखा, तो ये सब इच्छा की भक्ति करने से मेरा भौतिक स्वार्थ या लाभ होगा और पूजा आ प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठाशा प्रतिष्ठाशा चंदले चंडाले। तो साधु सावधान, हृदय में आशा है क्या, खुद को बड़ा बनाना, स्वयं की महिमा सुना या कृष्ण की महिमा घोषित करना, यही कीर्तन है। और अगर हम कीर्तन कहते हैं जिससे अन्य लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, ओ इतना सुंदर गाते हैं चंडाले, तो साधु सावधान, हृदय में आशा है क्या, खुद को बड़ा बनाना, स्वयं की महिमा सुना या कृष्ण की महिमा घोषित करना, यही कीर्तन है। और अगर हम कीर्तन कहते हैं जिससे अन्य लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, ओ इतना सुंदर गाते हैं कंठ ध्वनि इतना मधुर है, इतना सद्भाव है, परम भक्त है। तो अगर ऐसी प्रशंसा सुनने के लिए हम कीर्तन करते हैं तो हम कीर्तनकारी नहीं है, हम गायक है, उस्ताद है, लेकिन भक्त नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सुनने से, प्रभुपाद महाभागवत का कीर्तन सुनने से तो ऐसा प्रभाव होते हैं कि सुनने वाले का हृदय में भक्ति भाव, सेवा भाव की उत्पत्ति और पोषण होते हैं, और देखाने वाले कीर्तनकारी का कीर्तन या अपकीर्तन करने से वो प्रभाव नहीं पड़ते। केवल वो इतना सुंदर गाते हैं, क्या मधुर सुर में गाते हैं, कितना पट्टू है मृदंग बजाने में, तो दूसरा प्रभाव आता है। तो सब कुछ करना चाहिए कैसे, कृष्णार्थे अखिल चेष्टितम, सब प्रयास केवल कृष्ण का सुख हेतु में करना चाहिए, नहीं तो विपरीत फल होगा। दक्ष है एक प्रसिद्ध ब्रह्मा और बहुत है इतिहास में, खाली इतिहास में नहीं है, सदैव सर्वत्र प्रतिष्ठाशा का कुफल का प्रभाव प्रकट होते हैं। Translation में शरोपा कहते हैं कि दक्ष जैसे को because of his great envy of the supreme personality of God, तो ये शिव को अपराध करना, किसी भी प्राणी को अपराध करना का मूल स्रोत है कृष्ण को द्वेष करना। और उससे हृदय कठोर होते हैं, भक्त का हृदय कोमल नरम होना चाहिए। प्रेम का स्वभाव नरम और ईर्ष्या का स्वभाव कठोर। कृष्ण बहिर्मुख होया भोगवंचक हरे, और उससे भोगवंच से हृदय कठोर होते, और इसलिए अपनी पुत्री की आत्मा हत्या सहने तक हृदय कठोर होते। और वैष्णव का हृदय इतना कोमल है कि आप प्राणियों का भव क्लेश देखने से दुख लगते हैं, और दुख को दुखी। हरे कृष्ण।